mtetezi. Alinirubuni kwa kung'ata ulimi, maneno matamu tamu kumbe chungu. Leo ng'ombe kazeeka maini, na kama bamia fai kwenye fungu. Tabani, nipige tafo kuniokoa ni nani? Piga moyo konde umra ni shetani. Ya dunia sinileme. Ayu ayu nimekwama angani. Leo simba dume ninakula majani. Umezima mshumaa na umeniacha gizani. Wakuniokoa sina. Tabani, nipige tafo kuniokoa ni nani? Piga moyo konde umla ni shetani. Ya dunia sinileme. Ayu ayu nimekwama angani. Leo simba dume ninakula majani. Umezima mshumaa na umeniacha gizani.